أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق. اور جس کو ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں پھر اس کو تخلیق میں الٹ دیتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا علم عطا نہیں کیا اور نہ ہی ان کے لیے یہ مناسب ہے. ان پر جو کتاب نازل کی ہے یہ نصیحت آموز کتاب ہے اور اس میں واضح ہدایات ہیں تاکہ ڈرائیں اس شخص کو جو روحانی حیات کے لحاظ سے زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اگر نہیں مانتے تو عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو کے رہے گی. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ اشیاء میں سے جانور بھی بنائے، مویشیاں ان کی خدمت کے لیے بنائی جس کے یہ مالک ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے لوگوں کے تابع کیا. بڑے بڑے مضبوط اور قوی جانور انسان کے تابع کر دیے، ان میں سے بعض پر یہ سواری کرتے ہیں اور بعضوں کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں میں لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے منافع ہیں اور پانی کے لحاظ سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا یہ لوگ شکر بجا نہیں لاتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا، لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کو اپنا معبود بنایا تاکہ وہ بت ان کی مدد کریں گے. لا يستطيعون نصرهم، وہ بت یا معبودان باطلہ لوگوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. وهم لهم جند محضرون، یہ عابد یعنی مشرک اور وہ معبود یعنی بت، یہ سارے اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فلا يحزنك قولهم، اے نبی لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم وہ کچھ بھی جانتے ہیں جو یہ باتیں چھپاتے ہیں اور جو اعلانیہ کرتے ہیں ہمیں وہ بھی معلوم ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو قطرہ ناپاک سے پیدا کیا پھر یہ بڑا واضح جھگڑالو بن کے سامنے آ جاتا ہے. وضرب لنا مثلا، اور ہماری شان کے مقابلے میں مثالیں پیش کرتا ہے. ونسیہ خلقہ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور لے کے آتا ہے اپنے ہاتھ میں ہڈی بوسیدہ اور کہتا ہے کہ کون اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ کھوکھلی بھی ہو جائے. اے نبی اس شخص کو جو بے ادب ہے بتا دیجئے. یحیی الذی انشاہا اول مرہ، ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. وہو بکل خلق علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے تمام امور سے واقف ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کیا اللہ کی قدرت کو یہ ہر روز دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے سبز تازے درخت کو آگ کا ذریعہ بنا دیا؟ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ، اور تم سارے اس درخت کو آگ لگا کے سیکتے ہو۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ قادر نہیں ہے کہ ان مخلوقوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ، اور وہ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ اس کی شان قدرت تو یہ ہے کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب کسی معاملے کا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو صرف یوں فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام عیبوں سے پاک ہے، اسی کے قبضے میں ہیں تمام دنیا کی حکومت، تمام اشیاء کی حکومت، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کو اپنے وجود میں غور کرنا چاہیے کہ کیسا مضبوط، پہلے کیسے بچہ ہوتا ہے، پھر کیسے مضبوط ہوتا ہے، پھر کیسے کمزور اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ بڑے بڑے مہنگے نسخے یا معجونیں یا یہ خوراکیں کوئی اس میں اثر نہیں کرتی، ایک مدت کے بعد یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کوئی شعر و شاعری کا علم نہیں عطا کیا، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ کون سے شعر مناسب اور جائز ہیں اور کون سے شعر جو غلط ہیں، ان میں مضمون غلط ہے تو وہ اشعار ناجائز ہیں، مطلقاً شعر پڑھنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ بخاری شریف نے روایت کی ہے کہ نقل کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من الشعر لحکمت، کہ اشعار میں بعض دفعہ بڑا اچھا سبق ہوتا ہے، تو اثر کر جاتی ہے بات لیکن وہ ان کا مضمون اچھا ہو۔ ان اللہ ذکر و قرآن و مبین، اس پر بات ہم کر چکے ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ قرآن مجید بھی ایک خاص قافیے اور سجع کے مطابق نازل ہوا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ علم شعر و شاعری کا نہیں ہے، وہ تو بل و قرآن و مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ والا علم عطا کیا گیا، لیکن یہ عربی زبان ہے اور عربی زبان فصاحت و بلاغت کی بادشاہ زبان ہے۔ اس کے یہ جو جملے ہیں، جو ایتیں ہیں، یہ سب ایک قافیے اور سجع کے تحت ہیں، تو وہ خود بخود ایک وزن بن جاتا ہے، جس پر ہم کئی دفعہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اور وہ سات معلقے جو بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے، امراء القیس کا، فلاں کا، فلاں کا، اور انہوں نے کہا ہمارے مقابلے میں کوئی فصاحت و بلاغت والا کلام لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انا آتینا کل کوثر سورت کو لٹکانے کا حکم دیا، انہوں نے اپنے قصائد اتار دیے اور نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ انسانی کلام نہیں۔ یعنی قرآن وزن شعری نہیں ہے، یہ اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن خود ایک قافیے اور ایک سجع اور ایک ردم کے تحت یہ نازل ہوا ہے، جس میں آپ کوئی سورت پڑھیں گے نا تو بالکل ایک ترتیب کے ساتھ سورتیں جاری ہوتی ہیں، ان کا جو وقف ہے وہ برابر جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے بہت لوگ متاثر ہو کے مسلمان بھی ہوئے۔ ابھی جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ جہاز کے ذریعے سے وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اس پر اوریہ مقبول صاحب نے ایک مضمون لکھا، جس مضمون میں انہوں نے ایک بہت بڑی گویہ کوئی انگریز خاتون ہے، اس کا اسلام لانے کا پورا پس منظر بیان کیا ہے کہ وہ عورت اسلام کیوں لائی۔ اس نے اپنی وجہ بتائی کہ میں بے چین سی تھی، کسی سے میں نے پوچھا کہ چین کیسے نصیب ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا قرآن پڑھو، تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر میرے مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ جب میں اسے میں نے قرآن کے ردم اور قافیے اس کے اس سجع کے اوپر جب توجہ ڈالی تو قرآن کی ہر ایت ایک ردم اور ایک سجع اور ایک قافیہ کے زاویے کے تحت ہے، تو مجھے ایک اسلام سمجھ میں آیا۔ پھر میں مولوی صاحب کے پاس گئی، اسلام قبول کیا، تو پھر بہرحال وہ آگے پیچھے دنیا تو جمع جاتی ہے، اس کو کہا کہ آپ برقع اتار دو، فلان کرو، یہ تو دنیا بڑی آپ کو اس وقت دیکھنے کے لیے آتی تھی، فلان فلان۔ اس نے کہا چھوڑو یہ باتیں، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ سیم و زر، یہ بڑی عزتیں، بڑے سٹیج، بڑے اجتماع مجھے سکون نہیں دے سکے تھے۔ جس مذہب نے مجھے سکون دیا ہے اس نے مجھے پردہ کرنے کا کہا ہے، میں کیوں پردہ اتاروں جس مذہب نے سکون دیا ہے؟ اس نے یہ باقاعدہ نشر کیا، میں نے پروگرام پھر وہ دیکھا، یہ اوریہ مقبول صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ اس عورت کا نام اب کیا لینا ہے وہ لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات کے ردم اور قافیے سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئی، کہ فصاحت و بلاغت کا یہ بادشاہ کلام ہے۔ ہم علمنا شعرا، ہمارا مقصد شعر و شاعری نہیں، لیکن قرآن ایک قافیہ اور ایک زاویہ کے تحت ہے۔ ہم نے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دلوں کو ڈرائیں جو دل بیدار ہیں. دل بیدار پیدا کر، یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب. دل بیدار پیدا دب ہوتا ہے جس میں طلب ہو، اسلام کی طرف کچھ رغبت تو ہو نا، کچھ شوق تو ہو. جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا، تھوڑا سا چل کے آؤ، پھر ہم اپنی رضا کے ایک دروازے نہیں کئی دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن تھوڑا چل کے تو آؤ نا. یہاں بھی یہی بات ہے، من کان حیا، اے نبی ان لوگوں کو اس قرآن مجید کی تلاوت سنائیں جن کی قلبی زندگی زندہ ہے، وہ تو نہیں ہو چکے، دل بردہ تو نہیں ہو چکے. اور اگر نہیں مانتے وہ یحق القول علی الکافرین، پھر بات عذاب کی ثابت ہو جائے گی. فرمایا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ہم نے اپنی قدرت کے ذریعے سے بہت ساری نعمتیں ان کے لیے پیدا کی ہیں، جن میں سے جانور بھی ہیں، جن کو ہم نے مالک بنا دیا ہے. ان جانوروں کو پیدا ہم نے کیا اور مالک اس انسان کو بنا دیا ہے، یہ عارضی مالک ہے. پھر اتنی مویشی ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. یہ ہم نے ان کو مالک بنا دیا ہے، ہم نے ان کو اشتراکیت والے نظام کی رد ہو گئی نا جی. وہ نظام تو یہ کہتا ہے کہ انسان مالک ہی نہیں ہے، مالک ساری سرکار ہوتی ہے. سرمایہ داری نظام کی رد سورہ حشر میں ہے، لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، پھر لمبی بات ہو جائے گی. ہم نے ان جانوروں کو پیدا کیا اور اس انسان کو مالک بنا دیا ہے، اور اس جانور میں کیسی تابعداری اور اتباع رکھ دی، کیسی تابعداری اور اتباع رکھ دی، کتنے مضبوط جانور. وزل اللہ علیہم، ان کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے مضبوط جانور کو چھوٹی سی رسی لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے پیچھے تابعداری میں چل رہا ہے، اور ذرا سی وہ جانور اگر نافرمانی کر دے مالک اس کو سزا دیتا ہے، ڈنڈے مارتے ہیں، وہ منہ کے اوپر ڈنڈے مارتے ہیں کہ یہ جانور اور اس بیل نے کیوں بے ادبی کی ہے. تو اس پہ ذرا غور تو کرے انسان کہ تیرا جانور جو تم عارضی مالک ہے اس کا تھوڑی سی بے ادبی کرے تو اس کو ڈنڈے مارتا ہے تم، اور تم جب ہماری سب کچھ نعمتیں استعمال کر کے نافرمانی کرتا ہے تو پھر تو عذاب اور سزا، انصاف تو یہی ہے کہ پھر سزا ہونی چاہیے. فرمایا ہم نے بڑے بڑے جانور ان کے تابع کر دیے، فمنھا رکوبھم، ان پر سواری کرتے ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. اونٹ کو ایک لفظ ہوتا ہے، ہر زبان میں اپنا اپنا لفظ ہے. عربی زبان میں بخا بخا، دو ایک مرتبہ دو مرتبہ نہ سنے تو پھر دوسری مرتبہ شیخ صاحب بخا بخا زور سے کہتا ہے، فٹ اونٹ بیٹھ جاتا ہے، ایک جملے سے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے سوار ہونا ہے، بیٹھ جاؤ. جانور کتنی تابعداری کرتا ہے. فمنھا رکوبھم، بہت سارے جانور کہ ان کا گوشت تمہارے لیے مفید ہے اور اس کو کھاتے ہو. دنیا نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا جو مضر ماس ہیں، اور حلال چیزوں کو جناب اپنا معبود سمجھ لیا کہ دودھ تو دودھ کیا ہوتا ہے، غلاظت بھی پینے لگ جاتے ہیں اور وہ ان کا معبود بن جاتا ہے، اور گوشت کھانا منع ہے جی. اور کسی مسلمان نے بھی اگر گائے ذبح کر دی تو اس کو مار مار کے تباہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور خود بعض ہندو خود جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجلاس اور پروگرام میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے خود بتایا کہ مزہ بڑا آتا تھا اور چپکی چپکی کھاتے رہتے تھے، گائے کا گوشت کھاتے رہتے تھے لیکن عوام کے سامنے ڈرتے تھے تو نہیں کھاتے تھے. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، حد سے تجاوز نہ ہو، ان المبذرین بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو، جو ضرورت کے مطابق ہو. حلال جانور کا گوشت انسان کے لیے مفید ہے، انسان کی حیات کے لیے 8 وٹامن کار فرما ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں میں تقسیم ہیں. گوشت ایسی چیز ہے کہ وہ 8 کے 8 وٹامن گوشت کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز تو نہیں کرنا نا کہ اب سے گوشت ہی، مولوی صاحب نے آج جناب اس پر بیان کیا ہے تو گوشت ہی کھانے بیٹھ جائیں، گوشت ہی لگے رہیں، ہر چیز کا اعتدال ہے. فرمایا کہ بعض جانور جن پر تم سواری کرتے ہو، بعض کو کھاتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو نا، وہ ایک جاندار چیز ہے، اللہ کے امر سے تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے، اس پر بھی شکر ادا کرو. لم فیہا منافع، سویٹر بناتے ہو، جرسیاں بناتے ہو، فلان کرتے ہو، یہ کھالے فروخت ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر جو بال ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، انسان کے لیے مشکیزے بنے فلان، اور بعض جانور ایسے کہ ان کے اوپر پانی وہ لاد کے لاتے ہو، تو بعض جانور ایسے کہ ان کے اندر اللہ نے مشکیزے رکھ دیے ہیں. اونٹ ایسا جانور ہے، اس کو اتنی جلدی پیاس بھی نہیں لگتی، اور اس کے پاس پانی ذخیرے میں بھی موجود ہوتا ہے. اور بالفرض والمحال سفر کرتے کرتے انسان ایسے صحرا میں پہنچ گیا، وہاں پانی نہیں ہے، تو اونٹ کو ذبح کرو تو اس کے اندر صاف ستھرا رنگ بو ذائقہ اس کا متغیر نہیں ہوتا، اونٹ کے اندر ایسا مشکیزہ موجود ہوتا ہے کہ انسان پانی استعمال کرے اور اس کا گوشت کھائے. ولو فی منافع و مشارب، یہ کس نے رکھا؟ جانور کے اندر تو کھانا جائے، تھوڑی دیر کے بعد معدے میں وہ بدبودار ہو جاتا ہے. ہر جانور کا معدہ اس طرح، انسان کا بھی اس طرح ہے، لیکن وہ ذات کتنی عظیم قدرت والی اور محسن ذات ہے کہ اسی جانور کے اندر اتنا بڑا مشکیزہ رکھ دیا. جب آپ ذبح کر کے اس مشکیزے کو الگ کرو تو نہ اس کا پانی کا رنگ ذائقہ کوئی چیز متغیر نہیں ہوتی, اور اس کو پیا جاتا ہے, وضو بناتے ہیں. یہ اللہ نے رکھا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ فلا ينظرون الی الابل کیف خلقت, اے انسان تو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ جانوروں میں جو اونٹ جانور ہے کس طرح کا جانور ہے, کتنا بڑا جانور ہے, کیسے ہم نے پیدا کیا. چل چل کے وہ تھکتا نہیں ہے, تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے. افلا یشکرون, کیا شکر بجا نہیں لاتے. واتخذوا من دونہ آلہا, لوگوں نے کیا شکر بجا لانا تھا کہ اکثریت نے تو اللہ کے شریک ٹھہرا دیے اور پھر ان سے مدد کی توقع رکھتے ہیں. لا یستطیعون نصرہم وہم لهم جند محضرون, وہ معبودان باطلا بت ہوں یا کوئی ہوں وہ مدد کے قابل نہیں, مدد کر ہی نہیں سکتے ہیں, بلکہ وہ تو خود حساب کے لیے آخرت میں حاضر کر دیے جائیں گے. فلا يحزنک قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نبی سب پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا, جب انہوں نے دعوت حق دی, قرآن سنایا, توحید کی دعوت دی, لوگوں نے آگے سے مخالفت کی اور باتیں بنائی ہیں. آپ کے سامنے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایذاں آپ کو پہنچتی ہے, لیکن آپ پریشان نہ ہوں. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, اے نبی ہم جانتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے میں دکھ پہنچتا ہے, ہم یہ جانتے ہیں, لیکن اس دکھ کا علاج یہ ہے فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی خوب تسبیح بیان کریں, یہ دکھ دور ہو جائے گا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.